NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Het UWV en het ministerie van Sociale Zaken gaan in hoger beroep tegen de uitspraak over een asielzoeker uit Nigeria. Hij wil langer dan 24 weken per jaar werken, dat mocht hij van de rechter. Maar volgens het UWV is de termijn bedoeld om te voorkomen dat asielzoekers de indruk krijgen dat ze permanent mogen blijven. De beveiliging van systemen bij Defensie is ondermaats. De Algemene Rekenkamer heeft testteams naar 8 militaire objecten gestuurd. Op 4 van die locaties lukte het de teams om binnen te dringen. Een van de oorzaken is dat gebouwen zijn verouderd, zegt de Rekenkamer. Het is niet mogelijk om op 20 oktober een uitspraak te doen in het Marengo-proces. Dat zegt advocaat Guy Weski, de zoon van Ines Weski. Ridouan Taghi zit zonder advocaat en een nieuwe advocaat heeft maanden nodig om zich in te lezen. In Colombia worden kinderen vermist na een vliegtuigcrash van 2 weken geleden. Reddingswerkers vonden de lichamen van 3 volwassenen, maar 4 kinderen worden nog vermist. Zij zijn tussen de 11 maanden en 13 jaar oud. ANWB Verkeersinformatie. Het is al vrij druk op de weg. Er staat 400 kilometer file. Over het algemeen valt de vertraging nog mee, behalve op de A1. Daar sta je al een half uur in de file van Amsterdam naar Apeldoorn tussen Amersfoort en Voorthuizen. Ook op de A4 van Den Haag naar Rotterdam alweer een half uur tijdverlies tussen Rijswijk en Knap het Ketelplein. Op de A20-hoek van Holland-Gouda bij Rotterdam-Noord 20 minuten oponthoud door een ongeluk. Alle rijstroken zijn weer vrij. En verder is de N200 in beide richtingen dicht tussen Hoofdweg en Westpoort door een ongeluk. NPO Radio 1. EO. Hans van der Steeg. Geld of je leven. Een hele goede middag. Fijn dat u er weer bent bij het economische nieuwsprogramma van NPO Radio 1. Ja, de tijd dat je spaargeld in de koelkast of in je oude sok bewaard lag, die ligt lang achter ons. Tenminste, zou maar zo kunnen dat u het alsnog weer doet. Maar goed, ook je geld stallen bij de bank om de hoek kan verleden tijd worden. De bank met de S voor skiers en surfers. Doe meer bij de spaarbank, de bank met de S. De bank met de S. Ja, de nutspaarbank, dat waren nog eens tijden. In Nederland krijg je nauwelijks rente op je spaargeld. In bijvoorbeeld Duitsland is dat anders en daarom wordt sparen in het buitenland interessanter. Zometeen tekst en uitleg hoe dat werkt en waar je op moet letten als je al je poen naar het buitenland verplaatst. Geld of je leven? Eerst de energiecontracten. De regels rond het opzeggen van het vaste prijs-energiecontract veranderen vanaf 1 juni. Weet u wellicht, hierdoor komen de grote energieleveranciers vanaf die datum weer met vaste contracten. De autoriteit Consumentenmarkt ziet dat door deze plannen ook de verkoop langs de deuren en via telefoon en misleiding van de consumenten toeneemt. Edwin van Houten van de ACM. Dat gaat er bijvoorbeeld om dat iemand die jou een energiecontract probeert aan te praten zegt, ja, dat moet je nu doen, want je huidige leverancier staat op omvallen, die gaat bijna failliet en dan loop je een risico dat je geld kwijt bent. Nou, dat is meestal helemaal niet waar. En die tussenpersoon is niet altijd duidelijk over wie die is, voor wie die belt en wat die eigenlijk komt doen, namelijk een spullen verkopen. Ja, ik ga erover praten met Ben Woldering van vergelijkingssite gaslicht.com en VVD Tweede Kamerlid Silvio Erkens. Goedemiddag, van harte welkom allebei. Meneer Erkens, maakt zich zorgen, kan ik wel stellen, want u heeft Kamervragen gesteld. Bent u zelf wel eens gebeld door verkopers? Niet door energieleveranciers in ieder geval. Wel op een aantal andere vlakken, maar dat waren meer frauduleuze belletjes om me iets te verkopen wat niet echt bestond, zeg maar. Dus dat heb ik nog gelukkig kunnen afhouden. Het kan altijd erger dus. Het kan altijd erger. Ja. Wat zou u zeggen als u gebeld wordt door zo'n energieverkoper? Nee, kijk, ik denk het belangrijkste probleem wat je hier ziet is dat inderdaad mensen toch onder druk gezet worden op zo'n moment om een toch contract af te sluiten waar ze misschien voor 1 of jaar of langer aan vastzitten. En het gaat vaak om een paar duizend euro. Mm-hmm. Op basis van foutieve informatie. Dus het beste wat je zou kunnen zeggen op zo'n moment is inderdaad, nou, ik ga gewoon zelf online bekijken, via een prijsvergelijkszijde of dergelijke, wat ik wil. En ja, de telefoonzijde moeten ophangen in alle eerlijkheid. Want ze gaan je natuurlijk nooit op dat moment alle informatie geven. Ja, u heeft er Kamervragen over gesteld, zoals ik al zei gisteren aan de minister van Economische Zaken, mevrouw Adriaansens. Wat is wat ziet u gebeuren? Want u heeft zich erin verdiept. Ja, dus wat je ziet is inderdaad dat we ook vanuit de politiek hebben opgeroepen, zorg dat mensen weer vaste contracten kunnen afsluiten. Nou, wat blijkt dus inderdaad dat de opzegboete bij zo'n contract, die gaat daardoor omhoog. Uh-huh. Net als wanneer je een telefoonabonnement afsluit voor 1 of 2 jaar. Ja, je kunt niet halverwege het contract zeggen, ik zie ergens anders een voordeliger aanbieding, dus ik zeg het op. Dan komen geen vaste contracten van de grond. Maar dat leidt natuurlijk weer tot een prikkel om consumenten nu contracten te gaan aanbieden die onvoordelig voor ze kunnen zijn. En wat dat betreft zie je echt dat het toezicht op de energiemarkt onvoldoende goed geregeld is om die consumenten te beschermen. En daar ging het ook in de Tweede Kamer over. Ja. Ja, hoe zorg je ervoor dat dit soort cowboys op de markt die toch de randjes opzoeken van wat kunnen of gewoon dingen doen die niet kunnen. Ja. En mensen niet meer kunnen opballen en gewoon ook flinke boetes kunnen krijgen. Wat is wat u betreft het randje? Want u zegt cowboys. Wat doen ze verkeerd? Heeft u voorbeelden? Nou, wat net ook vanuit de ACM genoemd werd. Mensen krijgen foutieve informatie. Er wordt gelogen. Er wordt gezegd, uw energieleverancier valt om. Er wordt je misschien een prijs voorgeschoteld zonder dat je de kleine lettertjes leest, waardoor de kosten toch hoger uitvallen. Ja dat is gewoon misleiding. Dat mag gewoon niet. We hebben ook twee jaar geleden de wet aangepast op dit vlak. Telemarketing mag niet, behalve voor mensen die zich daar zelf vrijwillig voor opgezegd hebben. Mm-hmm. Ja, die regels worden gewoon niet gevolgd. En wat er dan moet gebeuren is dat inderdaad de toezichthouder, de ACM in dit geval, forse boetes kan opleggen en ook de vergunning moet kunnen intrekken van bedrijven die continu dit soort streken uithalen. Wanneer moet je vergunning ingetrokken worden, wat u betreft? Nou, ten eerste zou ik zeggen, is een boete een logische eerste stap. Die boete moet hoog genoeg zijn om ook afschrikwekkend te zijn. Dus het moet niet lonen. Mm-hmm. Maar als je herhaaldelijk een boete krijgt, 2, 3, 4 keer, ligt eraan hoe ingrijpend inderdaad de misstand is geweest, dan moet de ACM ook de mogelijkheid om de vergunning in te trekken. Ja. En ja, wat je er nog wil voorkomen is dat je bijvoorbeeld ondernemers hebt die een bedrijf starten, die inderdaad dit soort praktijken hanteren, die veel geld verdienen eraan, en dan wordt de vergunning ingetrokken en dan beginnen ze een ander bedrijf. Dus daar moet je voor oppassen. Ja, ja. Dus in het uiterste geval moet je ook een beroepsverbod kunnen opleggen bij dit soort mensen die herhaalde deze praktijk te opleggen. Ja, ik hoor wat u zegt allemaal, maar u praat namens de VVD. Even voor de duidelijkheid, u bent voor vrije markt. Ja, als je vrije markt creëert, dan gaan mensen de randjes opzoeken, want je wil het meeste omzet draaien. Ik bedoel, zo gek is het toch niet? Nee, het is een vrije markt. Maar een vrije markt moet je daarom ook kunnen reguleren met een strenge toezichthouder. In het geval van de energiemarkt zien we dat energie een basisbehoefte van mensen is. Net als het afsluiten van een zorgverzekering. Je hebt het eigenlijk nodig. Een energiecontract, een zorgverzekering. En dat betekent dat de overheid heldere spelregels moet afspreken met de energieleveranciers. En ja, degene die zich daar niet aan houden, daar is geen plek voor op deze markt. Ja, maar eigenlijk zegt u dan, de minister doet het niet goed genoeg wat betreft het toezicht tot nu toe. Het toezicht op de energiemarkt is de laatste decennia in Nederland eigenlijk onvoldoende geregeld. Dus dat wordt niet aangescherpt. Alleen dat mag nog een stuk strenger inderdaad. Dat moet de komende maanden nog verder aangescherpt worden. Ja, denkt u ook niet van, we zijn daar ook een beetje zelf debet aan, doordat wij zo op die vrije markt hebben zitten duwen als in ieder geval VVD zijn, dat we dat belangrijk vinden. Ja, dan is dit één op één dat je dit krijgt. Nou, we hebben een tijd terug natuurlijk ook de voordelen gehad van die vrije markt. Dus we hebben de laagste prijzen van Europa heel lang gehad in Nederland. Mensen kunnen makkelijk overstappen, maar dat was toen de energieprijzen nog laag waren. En nu zie je inderdaad dat twee dingen niet goed geregeld waren in die markt van ons. En dat moeten we nu gaan repareren. Dat is die consumentenbescherming, maar ook de lange termijn zekerheid op het gebied van de energieprijzen. Dus kun je niet contracten voor een aantal jaar vastleggen, zodat je niet, wanneer de prijs omhoog gaat, meteen financieel in de problemen komt. Ja, Ben Woldering van gaslicht.com, goedemiddag ook. Goedemiddag. Kent u zulke cowboys? Die cowboys zijn vrij actief, zeg maar, met het bellen van consumenten, vaak op momenten dat je er niet op zit te wachten. Je bent net een wasje aan het draaien of je staat te koken en je krijgt zo'n belletje binnen. Dus je wordt overvallen als consument. En de getallen die vliegen je dan vaak om de oren. Ik kan me voorstellen dat de ACM daarvoor waarschuwt. En dat daar tegen opgetreden moet worden. En zijn dat dan ook, kunnen dat ook aanbieders zijn die op uw vergelijkingssite voorbij komen? Ja, dat zouden ook aanbieders kunnen zijn die ook op de vergelijker terugkomen. Dus misschien is het ook een goed idee om een filter te gaan lanceren. Dat je kunt selecteren op energieleveranciers op gaslicht.com die niet aan dit soort agressieve verkoopmethodes doen. Cowboys aan of uitvinken? Nou ja, kijk, laten we wel wezen, de meeste energiebedrijven houden zich keurig netjes aan de spelregels. Dus er is een vrije markt, er zijn spelregels met elkaar afgesproken. Mm-hmm. Daarnaast is het ook nog belangrijk dat je met oog op maatschappelijke ontwikkelingen aan het ondernemen bent. De ACM is de partij om hierin op te treden als de randjes, zoals Silvio zegt, opgezocht worden. Ja, maar dat gebeurt dus niet voldoende. Ik hoor u ook zeggen van, misschien moeten wij er wat meer aan doen. Gaat u echt zo'n filter instellen op uw vergelijkingssite? Ja, we zitten daar serieus aan te denken, omdat het een veelgehoord probleem is. Dus heel veel consumenten die balen er gewoon van dat ze gebeld worden. Ja. En wat we daarnaast zien is die deurverkoop. Dat vond ook zeker voor corona massaal plaats. Dus dat er echt 's avonds aangebeld werd aan de deur. Ja. En ook dan eigenlijk al met een voet half in de woonkamer een energiecontract werd verkocht. Ja. En we hebben daar zelfs een actie voor opgezet, dat je een deursticker op gaslicht kon bestellen van mij niet bellen, dus mijn deur overslaan. Dus echt zo'n nee-sticker. Mm-hmm. En die werd massaal aangevraagd. Dus dat zegt ook dat mensen zitten hier gewoon niet op te wachten. Nee, maar even toch nog over die filter. Hoe wilt u dat instellen? Want ik snap het. Ik snap wat u zegt, van ik wil een filter op. Ik wil niet die agressieve energieleveranciers in mijn vergelijkingssite voorbij zien komen. Maar hoe doe je dat? Nou, eigenlijk bieden we nu de consument allemaal filters aan van, hé, ik wil een vast contract, of ik wil CO2 gecompenseerd gas, of ik wil een aanbieder hebben die qua openingstijden van de klantenservice de zaken goed voor elkaar heeft. En zo zou je kunnen denken aan een filter dat je zegt, ik wil bij een aanbieder die gewoon er echt voor ook naar buiten, die echt naar buiten treedt van, wij doen niet aan telefonische verkoop. Wij krijgen die vraag veelvuldig van consumenten en we denken er serieus over na om daar iets mee te doen. Oké, dus je kan filteren op telefonische verkoop, ja of nee, binnenkort wellicht op uw vergelijkingssite. Silvio Erkens, even naar u terug dan, VVD Tweede Kamerlid. Als de minister het niet doet en niet regelt, dan doet de site het wel in dit geval. Ja, dat zal een mooie stap zijn. Ik denk inderdaad dat transparantie op dit vlak kan helpen. Als consumenten weten dat een energieleverancier een dubieuze reputatie op dat vlak heeft. Dus als je al veroordeeld bent door de ACM en je krijgt een boete, nou, dan zou dat misschien ook transparant kunnen maken op inderdaad de vergelijkingswebsite. Van deze leverancier die is onlangs beboet, bijvoorbeeld op het gebied van misleiding van consumenten. Dus dan ja, kun je al wat mijden. Het tweede wat natuurlijk kan gebeuren is, als de regering onvoldoende eraan doet, kan de Kamer natuurlijk ook de wet aanpassen, die wij ook later dit jaar gaan behandelen. En dit is wel een thema wat ik heel belangrijk vind, die consumentenbescherming. Dat we dat veel beter ook in de wet gaan zetten. Dat we de komende 10, 20 jaar ook daar de teugels wat aan trekken. En wat wilt u dan in die wet aangepast zien? Een aantal van de dingen die ik net noemde. Dus bij het uiterste geval moet een vergunning ingetrokken kunnen worden van een energieleverancier die zich niet aan de spelregels houdt. Een beroepsverbod moet ook mogelijk zijn bij loesje ondernemers in dit geval, die bewust inderdaad de regels overtreden, snel geld willen verdienen en dan de consumenten in de kou zetten. Ja, maar eigenlijk is natuurlijk wat Ben Woldering net schetst van, ja, we zitten er serieus aan te denken om zo'n filter in te stellen. Dat toont eigenlijk het hele verhaal aan dat het niet goed gaat in die politiek gezien, want die moet de regels stellen. Dat klopt. Het is onvoldoende gehandhaafd in deze markt. En dat is een probleem wat we eigenlijk pas heel duidelijk zien sinds de energiecrisis. En dat heeft gewoon te maken met het feit dat in het verleden de prijzen heel laag waren voor energie in Nederland. En dat mensen makkelijk konden overstappen. Ja, dat is wel veranderd de laatste 2 jaar. Dus dit moet gewoon hoger op de agenda staan. En dat moet de komende maanden aangepast gaan worden. Ja. Zou het kunnen zijn, Ben Woldering, dat het na verloop van tijd weer wat rustiger wordt? Dat ook die agressieve verkoopmethodes wat vanzelf wat minder worden als er weer wat in rustige vaarwater zit? Of denkt u, nee, als we er niks aan doen, gaat het wel door? Nee, ik denk dat het essentieel is dat daar aandacht voor is. Maar ik moet daarbij zeggen dat het ook een lange tijd goed ging, zeg maar. Ja. Dat mensen nauwelijks meer gebeld werden en dat aan de deur de verkopers ook niet meer langskwamen. Dus ja, het verbaast mij ook enigszins dat ACM nu aangeeft dat ze weer heel veel meldingen krijgen. Want dat betekent gewoon dat dat het weer terugkeert, het fenomeen. Nou ja, dat komt natuurlijk door die 1 juni, hè, dat mensen weer vaste contracten kunnen afsluiten. Dus dat die aanbieders ook denken van, wacht even, we moeten even flink aan de marketing en advertering gaan doen. Want dan kunnen we mensen binnenhengelen. Want gaan er veel mensen weer vaste contracten afsluiten? Ziet u dat gebeuren? Ja, we zien eigenlijk de afgelopen weken dat het aanbod weer behoorlijk toegenomen is. Er zijn nu 19 vaste contracten waar je uit kan kiezen. En uit die 19 contracten, als je dat ontleedt, dan zijn er 12 jaarcontracten van 1 jaar die nu afgesloten kunnen worden. En van die 12 jaarcontracten zijn er 10 contracten met prijzen die onder het prijsplafond van de overheid liggen. Dus ja, daar ga je gewoon direct geld mee besparen. Ja. En dat is lange tijd niet het geval geweest. Dus eigenlijk tot voor kort kon je alleen maar variabele tarieven of dynamische tarieven afsluiten. Dat de jaarcontracten nu weer terug zijn, dat is voor de consument een heel goed teken. Want dat betekent dat je kunt beschermen tegen prijspieken. Mm-hmm. En dat is anderhalf jaar niet het geval geweest. Ja, zou je het ook adviseren, mensen, van sluit maar weer voor in ieder geval een jaar af? Ja, je kunt eigenlijk nu twee dingen doen. Je zou kunnen zeggen, ik ga voor 1 juni nog een vast jaarcontract afsluiten. Het voordeel daarvan is dat je nog onder de oude regels geldt. Hoef je niet hoge boetes te betalen als je eruit stapt? Exact. Ja. Dat geldt zelfs als je nu een nieuw contract afsluit en het nieuwe contract gaat pas op 1 juli bijvoorbeeld in. Eind juli gaat het in. Dat maakt niet uit. Dus het gaat om het moment van afsluiten. En het voordeel daarvan is dat als in het komende jaar toch die prijzen een keer dalen, dat je dus voor €100 tussentijds van het contract af kan. Mm-hmm. Als je na 1 juni een vast contract gaat afsluiten, dan is eigenlijk het tussentijds openbreken van een contract niet interessant. Want je moet dan de energieaanbieder gaan compenseren. Ja. En zoals de heer Erkens zojuist aangaf, dan is het vergelijkbaar met een telefoonabonnement. Dat als je een 2-jarig contract afsluit en na 6 maanden zeg je ik hou ermee op. Ja. Dat de provider zegt ja betaal me dan maar die anderhalf jaar nog door. Ja. Daar komt het in de energiemarkt dan feitelijk ook op neer. Dus dat betekent sluit je dan een 3-jarig contract af na 1 juni. Dan is het echt die 3 jaar ook uitzetten. Ja, helder. De keuze is aan u, zullen we maar zeggen, tegen iedereen die luistert. Ik dank jullie beiden. Ben Woldering van de Gaslicht.com vergelijkingssite en Silvio Erkens van de VVD. Geld of je leven. Ja, sparen loont niet, althans niet in Nederland. De spaarrente die Nederlandse banken rekenen blijft ver achter, hoewel die trouwens wel iets oploopt. In ieder geval blijft ver achter op die in andere Europese landen zoals Duitsland, Polen en Zweden. Het goede nieuws is, als Nederlander kun je ook profiteren van die hoge rente via spaarplatforms zoals Raisin. Open je eenvoudig en zonder extra risico een spaarrekening in het buitenland. Tenminste, dat is de belofte van het bedrijf. Is dat ook echt zo? Ga ik vragen aan Eelco Habets, directeur Nederland bij Raisin. Goedemiddag, van harte welkom. En Gerard Spierenburg van de Consumentenbond ook bij ons. Goedemiddag, welkom ook. Ja, dankjewel. Meneer Habets, waar heeft u zelf uw spaargeld gestald? Ik heb ook wat spaargeld. Welk land? In het buitenland staan, in Frankrijk en Italië. Dus ja? Ik ben zelf lekker mee. Goeie rentes daar? Ja, het loopt nu op tot zo'n 4% als je 3 jaar vastzit in Italië. Nee, oké, dus best prima. En meneer Spierenburg van de Consumentenbond, even peiling. Waar welk land zit uw spaargeld? Ja, dat zit dan gewoon in Nederland, omdat ik er wat makkelijker bij wil. Ik wil het liever niet vastzetten voor een langere periode. En 3 jaar is op zich nog te overzien. Maar ik heb er toch voor gekozen om het voorlopig nog maar in Nederland te houden. Ondanks dat die rente daar flink lager is. Ja, bent u daar eigenlijk mee bezig elke dag? Van, hey, waar staat de rente op voor mijn spaargeld? Nee, niet zo, omdat nee, eigenlijk niet zo. Nee. Onder andere omdat ik mijn hypotheek wat versneld wil aflossen. Dus ik spaar echt ook om een bedrag enerzijds zeg maar voor noodgevallen en aan de andere kant op mijn hypotheek wat eerder te kunnen aflossen. Ja. Dus in die zin hou ik me er niet zo mee bezig, maar ik kijk wel vooruit. Bijvoorbeeld voor mijn kind kijk ik wel naar de spaarrentes. En dan is het natuurlijk wel aantrekkelijker ook om het voor een langere periode vast te zetten. Ja, dat kan dan bijvoorbeeld bij Raisin, Eelco Habets. Wie bent u eigenlijk? Heel simpel gezegd zijn we een bemiddelaar. Maar dat is een modern jasje. Dus als je bij ons aanmeldt, dan heb je eigenlijk via een online platform kun je de banken en de landen kiezen waar je wilt sparen en dan kun je het daar vastzetten of vrij aanneembaar sparen. Dus het is niet alleen dat je het vast hoeft te zetten. Dat is dan aan de klant om die keuze te maken. En ik kijk bij jullie welk land ik het meeste spaarrente krijg? Of hoe werkt dat dan? Eigenlijk, we zijn een vergelijkingsportaal. We zetten alle informatie neer. En dan kun je zeggen, nou, ik wil voor de hoogste rente gaan of ik wil voor dit land gaan. Je kunt daarop filteren of je kunt selecteren welke landen je naartoe wilt. Ja. En je kunt ook de producten selecteren, dus dat is, ja. Ja, ik dacht, er komt een man in anthraciet pak, wit overhemd en een keurige stropdas binnen. Maar grijze sweater, lekker baardje. Ja, ja, we zijn een ander soort bedrijf misschien dan het image van de bankier. We zijn eigenlijk ook een fintech uit Berlijn. Dus het is een andere methode wellicht dan voorheen. Maar bent u een bank? In onze groep hebben we een bank, Raisin Bank. En eigenlijk, je krijgt dan een Raisin rekening en daar worden die producten aangekoppeld. Dus het loopt altijd via banken. Maar we zijn zelf als Raisin een bemiddelaar. Maar er zit een Raisin Bank in Duitsland tussen, zodat je geld via Raisin Bank naar het buitenland kan. Oeh, klinkt wel een beetje dat ik denk, hoe je ingewikkeld, laat maar zitten. Maar als ik mijn spaargeld buitenland wil stallen, komt het dan bij, staat dat dan bij u? Waar komt het terecht? Nee, dus je meldt je aan zelf als klant, zoals je bij een andere spaarbank zou doen. Dan krijg je die Raisin-rekening als je eigen IBAN in Duitsland. En vervolgens ga je in het vergelijkingsportaal kijken. Oh, ik wil vrij opneembaar sparen of een deposito openen. Deposito's voor langere tijd vastzetten. Precies, langere tijd vastzetten. Dan doe je die aanvraag in het online bankieren. En dan wordt dat geopend. En dan gaat het geld bijvoorbeeld van je tegenrekening in Nederland naar de Raisin-rekening. En dan gaat het door naar het spaarproduct. Dus je plugt het eigenlijk in die Raisin-rekening. Ja. Dus je kunt ook heel makkelijk wisselen. Ik zag dat mijn bank geloof ik naar 1% is gegaan vandaag met de spaarrente. Wat voor spaarrente krijg ik in het buitenland? Vrij opneembaar is bij ons tot 2,15. En vrij tot 2,19. Voor die procent extra, joh, doen mensen dat echt? Ja, absoluut. Ja? Ja, ja, als je kijkt in Nederland is het nu 0,75 bij de meeste grootbanken in ieder geval. En dit is toch tot 3 keer zoveel, dus mensen gaan daar zeker voor, ja. Ja, kijk even naar Gerard Spierenburg weer van de Consumentenbond. Want u heeft zich verdiept in dit hele gebeuren waar Ilko Habets over vertelt. Kan ik het zonder risico doen? Of zegt u, Hans, wacht even, ik heb wel een waarschuwing voor je? Of hoe zit u daarin? Ja, dus op zich kun je het wel doen. Ik vind dat er ook wel zeker voordelen aan zitten. Die hoge rente is daar echt wel een voorbeeld van. En dat kan ook echt wel schelen. Ik heb zelf ook daar wel echt heel bewust naar gekeken. Van, joh, hoeveel extra rente krijg ik nou? Ik vind het dus echt wel een heel... het overwegen waard, laat ik het zo zeggen. Mm-hmm. Nadeel vind ik wel dat het vaak ook wel voor wat hogere bedragen is. Hè? Dus vanaf 20.000 zoiets. Dus dat moet je maar net hebben. Maar er zitten ook inderdaad wel een paar risico's aan. Bijvoorbeeld een valutarisico. Op het moment dat de bank failliet gaat, dan valt dan binnen de EU in ieder geval wel onder het depositogarantiestelsel. Dat wil zeggen dat je tegoeden tot 100.000, daar staat de overheid al garant voor. Ja, exact. Zitten wel twee kanttekeningen aan. Dat is per land geregeld. Dus enerzijds, dat zag je ook bij iSafe een paar jaar geleden. Oh ja, in IJsland dus de bank. Ja, dus had het land zelf eigenlijk aan de grond. Dus de overheid kon eigenlijk niks voor de spaarders betekenen. Dus het hangt er maar net vanaf hoe stabiel zeg maar het land zelf ook is. Hoe de economie van het land ervoor staat. Dus het kan best wel zijn dat als zo'n bank dan failliet gaat, dan val je weliswaar onder het depositogarantiestelsel. Maar ja, dan nog steeds loop je wel een klein beetje risico. Geldt trouwens ook, denk ik, voor de Nederlandse economie. Dus hoeveel invloed heb je daarop? Maar er zit al een ander risico in. En dat is dat je met name bij de niet-eurolanden, zoals Polen, Tsjechië, Zweden, wordt uitbetaald in de lokale munteenheid. Dus dan heb je ook nog een wisselkoers of een lage koers of zo waar je tegen uitbetaald wordt. Dus dan krijg je misschien minder dan je daadwerkelijk op je rekening hebt staan. Ah, oké. Zijn dat de kleine lettertjes, meneer Habets, die ik dan even goed moet lezen? Of kortom, heeft meneer Spierenburg een punt hier? Tuurlijk. Het is geregeld per land. 100.000 euro of een gelijkwaardig bedrag in die valuta. Ja. En wij zorgen tot mensen weten van wat als er iets misgaat, wat krijg je terug? En wat kan hier aanhangen? Maar kan het dan zijn dat als ik in een euroland, niet-euroland, mijn spaargeld gestald heb staan, dat ik niet exact het bedrag terugkrijg wat ik er heb staan? Het kan twee wegen. Het kan of op dat moment omgerekend worden naar lokaal valuta, of bijvoorbeeld Zweden, die zetten het nu al om. En die zeggen dan 1.050.000 Zweedse kroon. En dat moeten ze dan elke zoveel jaar moeten ze dat omzetten totdat weer die 100.000 benadert. Maar er zit, als je inderdaad in een land zit waar de valuta geen euro is, dan moet je daar rekening mee houden totdat iets kan wijzigen. Ja. En ik dacht nog, hè, we leven in een gekke wereld. Ik bedoel, er kan elke dag zomaar wat gebeuren. Stel, ik heb het in een land staan wat in de EU zit en die stapt uit de EU op een dag. Dan doen ze niet meer mee aan dat depositogarantiestelsel wellicht. Of is dat heel erg als dan? Dat is behoorlijk als dan, maar dat is ook voor de klant om dat zelf te doen. Er zijn daarom ook heel veel Nederlanders die zeggen, ik hou het liever binnen Nederland. Ja. Voor anderen die zeggen, nou, ik zie de EU alleen maar sterker en dichter bij elkaar komen op dat gebied. Ja. Dat komt wel goed. Dus dat mag iedereen voor zichzelf afwegen. Dat soort dingen kunnen wij niet op de verre toekomst voorzien. Het kan ook dat Nederland zelf ooit zoiets doet, dus dat weet je niet. Ja. Goed om af te wegen in ieder geval. Ik kan me ook voorstellen Ja, sorry, ik kan me ook voorstellen dat dat trajecten zijn die vele jaren in beslag nemen. Dus dat zie je van veraf aankomen, dat is één. En het tweede is dat er in zo'n situatie ook allerlei verdragen worden afgesloten. Ja. Dus ik kan me ook voorstellen dat daar dan afspraken over worden gemaakt. Oké. En tot slot, meneer Habets, wat verdient u er zelf aan? Want u moet ook nog eten. Dus wij krijgen alleen een commissie op bemiddeld spaargeld. Dus als er, ik noem wat, 100 miljoen bij een bank staat, dan is er jaarlijks een commissie die afgerekend wordt naar ons, zodat de consument zelf niet hoeft te betalen. Want dan zo blijven de rentes op de manier dat ze zijn en aangeboden worden door de bank. Ja, klinkt als bankieren van de toekomst dit. Dat proberen we wel, ja. Ja. Ja, zo gaan we vooruit. En welk land is het meest populair momenteel om je spaargeld neer te zetten? Frankrijk-Italië. Frankrijk-Italië, daar moet je zijn. Niet voor het weer, want de Formule 1 gaat zelfs niet door, maar wel voor je spaargeld, ja. Zie ik in Italië. Dank, Ilko Habets van directeur Nederland bij Rezin en Gerard Spierenburg van de Consumentenbond. Ook hartelijk dank. Tot zover Geld of je leven voor vandaag. Zoals u gewend bent natuurlijk, één vandaag op deze zender. Vandaag gepresenteerd door Suzanne Bosman. Ik wens u nog een hele fijne, zonnige woensdagmiddag. En als u weekend heeft, binnen nu een paar uurtjes, heel fijn hemelvaartsweekend. Dag. Geld of je leven is een programma van de EO. Live Sport op NPO Radio 1. En daar is het schot, het eerste serieuze schot. AZ in de halve finale van de Conference League. Reinders gaat schieten. Reinders, goal! Morgenavond, rechtstreeks vanuit Alkmaar, AZ West Ham United. Wat een sensatie! Morgenavond vanaf 9 uur in Langs de Lijn en Omstreken op NPO Radio 1. AZ West Ham in de Conference League. Wie luistert, weet meer. Begrijpend lezen moeilijk? Wel nee! Ga voor een proefles naar gripoptekst.nl. Museum Villa Mondriaan bestaat 10 jaar. Op deze plek in de fraaie Achterhoek groeide de wereldberoemde Piet Mondriaan op. In Villa Mondriaan staat zijn coming-of-age centraal. Net als die van andere bijzondere kunstenaars. Kom naar Winterswijk en bezoek nu de tentoonstelling Mondriaan de Familie. Dus hebben Evert en Teun van Table du Sud 1800 zonnepanelen geplaatst. Zo maak je de zaak futureproof. Toch jongens? Yep. Laat dat maar aan jou over. Met rentekorting op je zakelijke duurzame financiering van ING. Ontdek meer op ing.nl/futureproofondernemen. Hoe is het toch mogelijk? Die vraag stellen wij onszelf nooit. It's us, IT Consultants. Bij Ecoplaza kiezen wij voor kleinschalig en 100% biologisch. Zorg voor mens, dier en natuur. En dat proef je. Dat is echt lekker. En helemaal lekker. Het zijn de proef maar prijsweken bij Ecoplaza. Korting op Hollandse biologische aardbeien van boer Johan Thiele. Nu een bakje van 200 gram voor maar 1,99. Kom naar de proef maar prijsweken van de biologische supermarkt. Ecoplaza. Echt lekker. Wat deed jij tijdens de Koude Oorlog? Was je dienstplichtig of zelfs beroeps? Liep je mee met vredesdemonstraties? Zat je moeder bij de bescherming bevolking? Of vonden jij en je opa het vooral een angstige tijd? Jouw verhaal doet ertoe. Maak het verhaal van de Koude Oorlog compleet. Deel het met ons op koudeoorlog.nl. De Ziggo Sprinters zijn terug. Dat zijn deals die je niet laat lopen. Zo krijg je op alle pakketten met internet en tv tijdelijk 9 maanden 50% korting. Sprint naar de winkel of naar ziggo.nl en stap nu over. Ga op avontuur in Noorwegen. Vaar mee met de cruise ferry van Holland Norway Lines. De meest comfortabele manier om Noorwegen te ontdekken. Stap 's middags aan boord en word 's ochtends wakker op je bestemming. En je auto, die kan ook gewoon mee. Dus waar wacht je nog op? Boek nu op hollandnorwaylines.nl. Ook voor ondernemers, de Ziggo Sprinters. Stap over op ziggo.nl/zakelijk. Noorwegen wacht op je. Boek nu je avontuur op hollandnorwaylines.nl. Welkom in de wereld van beleggen met vertrouwen. Waarin vermogen opbouwen met ABN AMRO minder spannend is dan je denkt. Tuurlijk, er zijn risico's. Je kunt je inleg verliezen. Maar met een goede voorbereiding heb je meer controle. Door alleen te beleggen met geld dat je kunt missen, elke maand iets in te leggen en te spreiden.